Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радіо Свабода. А 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілея, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1954, 55 і 56 гады. Двадцатага траўня 1954 году выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызвалення». Тое, хто тады, у поўні халоднай вайны, якая лютавала па абодва бакі жалезнай заслоны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прыймач на хвалю новай радыёстанцыі, мог пачуць гэта. Тут радіо вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Беларусы, дзе б вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушэннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыё вызваленне, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, а асабліва ж тых беларусаў, што знаходзяцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне. Да архіўнага запісу першай праграмы нашага радыё мы яшчэ вернемся, а зараз слова дырэктару беларускай службы радыё «Свабода» Александру Лукашуку. Сёння мы пачынаем успамінаць. Легендарную першую каманду радыё вызвалення будучай свабоды на просьбу амерыканскае кіраўніцтва збірала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рыхтавалі першую перадачу Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Пятро Сыч, Сымон Кандыбовіч, Ян Калімановскі, Лявон Карась. Легендарная першая перадача называлася «Азымут сэрца». Слухачы адчувалі, як б'юцца сэрцы аўтараў свабоды. Кожны выпуск «На хвалі свабоды» будзе прысвечаны аднаму году нашай гісторыі, прагучаць жывыя ўспаміны супрацоўнікаў і унікальныя фрагменты архіўных запісаў свабоды. Паўстагоддзя таму мы пачыналі з 15 хвілінаў. Сёння «Свабода» гучыць у эфіры 8 гадзінаў. Перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Гурт «Уліс» грае песню «Радыё Свабода», яе можна набыць на кампакт-дыску. Выходзяць кнігі. Не змянілася, аднак, адна надзвычай важная акалічнасць. І сёння, праз паўстагоддзя, мы працягваем вяшчаць на Беларусь, як за часам халоднай вайны, з-за мяжы. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе няма ўнутранай рэтрансляцыі «Радыё Свабода». Гэта значыць, што, нягледзячы на юбілей, мы працягваем рабіць тое самае, што рабіла свабода ўсе 50 гадоў. Шукаць і распаўсюджваць інфармацыю ды ідэі незалежна ад межаў. Па-беларуску штодня, памятаючы пра ахвяры ў курапатах і думаючы пра вяртанне ў еўрапейскую сям'ю вольных народаў. Гэта перадача не гістарычная, бо не наспеў час для радыё «Свабода» адысці ў гісторыю. Гэтая перадача пра азымут сэрца. Заставайцеся са свабодай. Гаварыў Александр Лукашук, а зараз пра азымут сэрца. У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста марсу да мэты. Змераны на карце кут хопіць добра запамятаць і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ўначы ісці проста да мяне. Мы, беларускія мігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азмут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. І гэты азмут мы завём азмутам сэрца. Залежна ад нашага месца, цифры азимуты змяняюць. І так, азимут з Австраліі іншы, чым з Англіі, а яшчэ іншы з Канады. Але мета застаецца адна і тая самая. Дарагі, родны, паняволены наш край. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1954. Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыёвызвалення распавядае жонка першага дырэктара беларускай секцыі нашага радыё, доктара Вінцэнта Жугарышкевіча Раіса. Святкаванне 25 сакавіка 54 году было тады, калі беларуская секцыя яшчэ не была ў эфіры, але кіраўнік яе хацеў паслаць гэтую вестку праз іншыя секцыі радыёвызвалення, якія ўжо былі ў эфіры. І іншыя згадзіліся, але, як падавілася расійская секцыя, яна падняла пратэст, дамагаючыся ад амерыканскага камітэту, каб не допустил у эфир вестки про обвещение незалежности Беларуси 25 сакавіка 18 году. І тут почалося збагання Вінцэнта Жугрышкевіча з американським комітетом. І у виніку этого змагання американський комітет мусив уступить. Дик ось як. Радіовизволення почалося змаганням за прави на білоруському народу бути незалежними. І змаганням за те, каб гэтую думку можна було пустити у ефір. Такім чынам, як распавяла Раіса Жугарышкевіч, даводзілася змагацца за магчымасць пусціць у эфір думкі пра незалежную Беларусь. Аднак перамога ў гэтым змаганні была яшчэ недастатковая. Літаральна, ад самага першага дня беларускія праграмы радыёвызвалення сутыкнуліся з галоўнай і часам проста неадольнай перашкодай – савецкім радыёглушэннем. Гук глушылак на доўгія гады стаў неадлучным акампанементам перадачаў нашага радыё. Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш ратык і савец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа!» This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыска. Таксама былога афганца Мікалая Утуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Александр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1955 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода. вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў. 1955 год у гісторыі радыёвызвалення адзначыўся некалькімі важнымі падзеямі. Радыё упэўнена заявіла аб сабе як аб эфектыўным сродку інфармацыі і дзейснай зброі ў руках эмігрантаў з Савецкага Саюзу і кантраляваных ім тэрыторыяў. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-га у Берліне савецкімі спецворганамі быў заснаваны адмысловы камітэт за вяртанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вярбовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вяртанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завяртанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў радыёвызвалення «Радыё Свабода». Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае. Гэта было дзесьці ў 53 годзе. Ініцыятарам гэтага ўсяго быў прэзідэнт рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, у расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя, украінцаў таксама, беларусам было цяжэй. І ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб танней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, ще знайшлі от такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы ці чытаць, абсалютна не было, нікога не было. Ну, і тады спадар Абрамчык кажа: «Слухай, ты б не паехала ў Еўропу?» «О, я ў Еўропу загарэлася, бо я, будучы студэнткай, па абмену ездзіла ў Парыж, у Сарбону, і ясна паглядзела на Еўропу пасля вайны, і вельмі мне гэта спадабалася, мы ж то нічога не бачылі, бо мы жылі ў Еўропе, абсалютна нічога не бачылі, нідзе не былі. Я так захапілася, кажу: «Тёця, тёця так слухала, да, добра, добра». Ну, спадар Абрамчык кажа: «Ну, а калі ж ты можаш?» Я кажу: «Вось, у мне graduation, я канчаю універсітэт у чэрвені». «А, кажу, ой, я ўжо трэба адчыняць, кажу, не ведаю». Ну, адным словам, ён вельмі націскаў, націскаў. Я ўжо казаў: «Слухай, знаеш, ты паедзеш, мы адчынім рэдакцыю, а пасля ты вернешся, скончыш». Але цёця была ў мене вельмі строгая, сказала: «Дыплём на стол, тады можна ехаць». А зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году. Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніе жывёлы і птушак. Так-та? Спадарня Кагановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце? У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў. Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ужо? Ну, вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дезінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для катоў, напрыклад, робяць штучных мышэй, напханых травой, якую каты вельмі любяць. Нешта на манер валерьянкі. Машынічкі, напоўненыя дезінфекцыйным парашком. Люстэркі для папугаяў. Словам, усё, што толькі можна прыдумаць для птушкі ці звяра. Дзякую вам, спадарыня Кахановская, і зычу ўсяго найлепшага. Бывайце. Так жылося нашым суродзічам у Амерыцы ў 1955 годзе. А зараз зноў наш гістарычны эфір. У 1955 годзе праграмы беларускай секцыі радыёвызвалення уразнастаяліся літаратурна-мастацкімі перадачамі. Праслухайце літаратурна-музыкальны монтаж «Ля чужых берагоў». Нядаўна, як мы ўжо паведамлялі, у Нямеччыне выйшаў з друку літаратурны альманах пад назвай «Ля чужых берагоў». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абымае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць бязмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разам з тым цвёрдую непахісную веру ў светлую будучыню, ў блізкі час вызвалення паняволенай Беларусі. Выдатная паэтка Наталля Арсеньева адчыняе раздзел паэзіі вершам развітання. Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор, ды ўсе сыпкім, нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю спеніў, пакамечыў, нас як лісцё сарваў зайня. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Выслухайце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1956 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы «Радыё Свабодная Еўропа», не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68-го году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х у Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя радыёвызвалення, перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася: «Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў». Сярод іншых матэрыялаў 56-го году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам звыштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Александрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жугарышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў радыёвызвалення ад 15 да 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць? Не толькі друкаваць. Чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму. Так вы одразу почали читать? Одразу. Одразу, с першого дня. Як выглядала процедура? Что вы отрымливали, шли в студию перед микрофоном? Як это? Ну, все ж записывалось все на істужку. Тепер ж программа ж была невеличкая, была всего 15 хвилин. А и так здається, что там 15 хвилин. У той час 15 хвилин, нам здавалося, что это то, что теперь может 3 години. Кто тогда, вот, як ви приехали, хто працював? Можете згадати? Жук Гришкевич був шеф, Сич був такий, опора була всієї служби білоруської. Неколі Запрудник долучився, я думаю, трошки пізніше. Мені здається, як я приїхала, його ще не було. Після вже і Цвірка. Сказали. Что, вам одразу дали текст и сказали, иди к микрофону читай? Не, мы репетиции робили. Несколько годов працевал господар Лимановский, и он был фактически только режиссер. Он сам нагу не читал. Не, мы робили репетиции. Писали спочатку просто с копиями, под копирку, а после з'явилася такая система «Дитто» называлась. Выдруковали, а под низ подкладали такую синюю паперу. І воно, значить, на другому боку все відбивалося. І після воно таким, як на ротаторі, це відкручували. Всі руки були до цього, всі були брудні отим синім таким, як чорнила, навіть горш. Із цих синіх вже паперів ви читали? Так, ну, вже як мотали на ротаторі, вони вже ліпші були. Сам процес був, покуль це зробиш, то всі були. Це робили самі журналісти в редакції? Ні, це моя була праця. Вони писали, а я мусила друкувати. Після друкували, давали редактору, редактор правив, треба було ще раз, може, передрукувати. Або давали дораднику, дорадник казав, ні, це викреслити, це додати. І знову треба було переписувати, і знову друкувати. А зараз автентичний ефір 1956 году. Говорить кореспондент радіовизволення у Нью-Йорку. Зусім недавно у білоруській совєтській пресі некілька разів вспоминалася газета «Наша Ніва», що виходила у Вільні від 1906 до 1915 году і відіграла виключно велику роль у білоруським національним адрадженні. У сувязі з актуальністю питання о ціни «Нашої Ніви» мы запросили до нашего микрофона одного из сучасников и супрацовников этой выдатной белорусской газеты, доктора Янку Станкевича, с просьбой рассказать нам правду про хвальшованную теперь большевиками нашу недалекую минувщину. Доктор Станкевич, сколько вам теперь годов? Мне 65 год. Так часы нашей Нивы вы повинны добро памятовать. Ведомо. Тим більш пам'ятаю, що я сам брав доволі дійний удел у білоруської громадської роботи того часу. Ага. Які були ваші дочинення до нашої Ніви? У 1909 році, кінчаючи так зване городське училище в Ашмені, я був вже свідомий, значить це ідейний білорус. У осені того ж року я виписав нашу Ніву. Газета мені вельми сподобалася за свій виразливий білоруський характер. І я одразу став ще єдиним кореспондентом. А пошлей і автором некоторих артикулів. Того ж 1909 году, поїхавши на дальшу науку до Вільні, я особисто познайомився з редакцією нашої Ніви. Адгенуль я був, звичайно, у чесній супраці з нашанівцями. Місяців 7 я працював у самій редакції нашої Ніви. А кого ви особисто ведали з нашанівців? Особисто я знав шмат кого. Купалу, Колоса, Тетку, брата Луцкевичів, Льосіка, Пімаха Шипілу, Ластовського і шмат інших. Дякую вам, доктор Станкевич. Тетка Галіни Рудник, Барбара Вержбалович, меццо-сопрано Менського оперного театру часов Другої сусвітньої війни, протягувала співати і у еміграції. Ось так дуетом з Надією Граде яна виконувала у 56-му році пісню «Могутнє слово». Могутнє слово, ти родне слово, за мною ти на яві у сні. Душа не затресла, погукаю мовой, ти песен научила мене. Загнанное слово, ти родное слово, ти крив, ти неправди змогла. Живешь, як жило. Безсмертное слово, ты родное слово, гремит над родимой землей. патрона, мова, батьковская мова, не ей найбагатшей чужой. Штороная мова, батьковская мова, милей найбагатшей чужой. Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Граде, запись 1956 года. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прогучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды». Старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавядання пра гады ад 1957 да 59.